اواتی سان بفل برنگس بیودرو شاوکی کرایوا تاوکو چیا کانو نرگکن دا بپوشه او سی امین ورزی زستانا هایدی لناو کوخکی با پیری بسری دبات هایدی او چی دکی؟ او چالت بو چی ها؟ او نهینی ها زور سیر دبه او تابو هایدی، پیم بله، ما بسته چیه لم کارک، چکم؟ ببینی با پیرا برنارد، ورا ورا ایره برنارد، ورا لایمن برنارد، ما ترسا، ورا لایمن، ورا با چی راوستاوی، دی خیراک ورا لایمن دی، اوش تکی خوش اوره ایره برنارد لگل تومه برنارد، اوره لایمن برنارد، بره او بگرش تکی خوش بگره برنارد واته ده گیشتی که برنارد نازانه او تلایا هاک چکم برنارد سگه کی زیره که تو فیرد کردوا ها پیتر سلاو هایدی پیانی باش با لسر پیتری تعقیب کنی و با پیرا لسر پیتر بله پیمال با پیرا باشا پیتر ورش تکی خوشم پی بو خواردن شتک اما چیا هایدی حال تو کوت زور سیره. چی بوا پیم بله؟ هیچ نیا. نزیک بوا پیتر. نزیک بوا. دی. ها؟ هایدی، دزانی من گوره لودکی چیا کنم بینی؟ ها؟ گوره لودکی چیا کن؟ اولا چویه ها پیم بله. ها؟ او وانه که با تو هایدی اوی تال با براکی لیب داو خویده که بیتا نویوه ها استا تیگیشتم من نبسته که بموانیه هایدی دی با خلیسکیم بکین ده توانم برون با پیرا رگم پیده دی ها ای خواه گیان لبیم تو، مام ساکا پیوتم کوا او نامه بدم با تو ماما بنیازی دیدار پیش اوی تاریک دابه دبی زوب گره تو هایدی ماموستا لنامکی دادله هایدی پیویسته وکو منالانی دیکه بچه تا قطاب خانوا استا هایدی 8 سالانو خوندنو نوسی نازانه او یکم جارنیه که ماموستا درباره او باسه با پیری هایدی نامه دنیره و هشتا هر چاوری ولامی نامکیا بگریا اوان پیدا کنن چند تلیان خوشا هایدی دی بایری بکین دی پیتر بابرای یک دو سه هایدی تو خود شردو توا لچوی ها؟ اولا چوه یا؟ هایدی او زنگه گوره زور قرصایی که یا؟ ام زنگه هی باو کما هایدی او زور گوره ایوانی هایدی؟ ای خواه اگیان تن قرصا باشا که درستی کردوا؟ باوکم بیرو که اکم هیا؟ دبی هر گستا بگرین او ماوا بوچی با پیلت اگداری کردین او کوا دوانا کوین دبی هر گستا بگرین او سیر که او گنده که پیتر وره بابچی نلا یوکی چی؟ ها؟ دمه ببینم زور بریدکم براستی زوری بریدکم تکای وره بابچی نلا یوکی پیتر نگرانی مبا او زور باشا من همون روشه دی بینم و هر وحا دلین کوا شیر اکی زور باش دادات بلام پیم کتی نگرم مبا که تک زور درنگا دی باب گروین او مالاوا اگر نه توی لگلم بی اومی متنها دارم چاوره که سوار با او کسی چه یا او هایدی ها زور گوره بوا پیره مرده که رگه پیده اولا چیه که بیت خواره و تماشا که او مالی برای سترالا یوکی لچوه یا لطوه لکه یا دی بابروین Thank you. یوکی هایدی لێرە یوکی یوکی ئەی پێم نەوتی کەوا یوکی تەندروستی باشە هایدی تۆ گەورە بووی تۆ ئێستا زۆرێکی باش شیر دەگەی یوکی بەتامە نەمدەزانی ئەمڕۆ سەردانت دەکەم دەنا هەندێک خواردنم بۆ دەهێنای یوکی ئەها بەسە یوکی وا دەکەی کە پێ بکەنم من ئێستا هەندێک یاد دەدەمێ بەبەرە ستراوش دەرم کە تۆ باشترین بزنی زۆر گەورە بوو یوکی هایدی دەبێ بگەڕێینەوە کاتەکە زۆر درەنگی داهێناوە من ئێستا دەڕۆم هی کەواتە تۆ لێرەی زۆر سپاس بەو یارمەتیەی پێشکەش بە ئێمەت کرد ئێستا یوکی شیرێکی زیاتر دەدا ئێستاش دەتەوێت سەری ببڕی نەخێر کاری وا ناکەم پیرەمێردەکە گوتی کە یوکی گەورە بوو قاوتر دەبێت منیش بڕوای پێدەکەم سپاست دەکەم دەبێ هێر ئێستا بڕۆین باشە خوات لەگەڵ یوکی دەتبینمەوە خوات لەگەڵ بەرە سترال خواتان لەگەڵ پیتەر هەر کاتێک حەستان کرد لەگەڵ هایدی وەرم بۆ ئێرە ئەمە بگرە بیگرە دەی شەرەبە فر زۆر خۆشە تەماشاکەن ئەو هایدیە هایدی ئەو کچێکە لە شاخەوە دێ بگرە تۆ ئازاری چاومت دا تۆت لێ دەکەمەوە بیگرە ئەوە هایدیە دەی بە لێی دەی یاری بکەین هایدی هایدی بیگرە دەی لێیدا خاردا وەرە بۆ ئێرە دەی بیگرە بەسە یاری مەکە سڵاو هایدی با پیرەت دەزانی کە تۆ لێرەی بەڵێ با پیرم دەزانێ با یاری بکەین ئەو ڕێگای پێداوم کە یاری بکەم گوێ بگرە هایدی بۆچی وەکو ئێمە ناچیتە قوتابخانە ها بۆ قوتابخانە ها بۆ قوتابخانە بۆچی ناچی قوتابخانە پیتەر نامەی مامۆستاکەت نەداوەتە پیرەمێردەکە بێگومان پێم داوە نامەی چی؟ بۆچی من دەبێ بچمە قوتابخانە؟ تۆ ئێستا 8 ساڵانی ئەی ئەوە نازانی؟ ها؟ پێم بڵێ ئەوە مانای چیە؟ لەو تەمەنەدا دەبێ بچیتە قوتابخانە هایدی ئایا ئەوە ڕاستە پیتەر؟ ها؟ ڕاستە با پیرم هەرگیز بە منی نەگوت تۆ بڕۆمە قوتابخانە با پیرت پیاوێکی ناکۆمەڵایەتیە ناکۆمەڵایەتی مانای چیە؟ چی؟ دەی بیڵێ کەسی ناکۆمەڵایەتی وەکو با پیرت وایە هایدی کەسێک کە حەز ناکە لەگەڵ خەڵکی تێکەڵ بێت و لە دوور گوندیش دەژی ئەوە ماناکەیەتی پێی بڵێ هایدی پێم بڵێ با پیرت فێری خواردنت دەکا هایدی پیتەکانی ئەلفوبێ دەزانی مەبەستت چیە ها پێم بڵێ پیتەکان یانی چی نازانێ مانای پیتەکان چیە تۆ ئامادەی بڵێ ئامادەم ئێ بێ تێ پێ جێ چێ خێ حێ دێ زێ نەخێر ئەوە هەڵەیە کوڕە تۆ هەڵەت کرد ئەڵێ نازانی ئەها من زیرەک دامن بەڕاستی پێکەنی ناویە باشە سوتی پیتەکان چیە ها ها شتێکی هەیە. پیتەکان بۆچی بەسوودێن؟ پیتەکان بۆ دروست کردنی وشە بەکاردێن. من دەزانم بزن بەباشی بدۆشم. هەموو کەسێک ئەمە دەزانێ. هەروەها دەزانم فیتەش لێ بدەم. دەی هاوڕێیان با بڕۆین، چونکە ئەگەر چیتر قسە لەگەڵ ئەو هایدیە جێلەدا بکەین ئەوە وەکو ئەومان لێ دێت. دەی با بڕۆین. هایدی جێلا، هایدی جێلا، هایدی جێلا. بۆچی گاڵتان پێدەکەن لەبەر ئەوەی من ناتوانم بچم بۆ قوتابخانە؟ هیچ گرنگیەکیان پێ مەدە، ئەوانە نەزانن. لەبیریان بکە. ها؟ پیتەر، ئایا تۆ دەیانزانی؟ ها؟ مەبەستت ئەلفوبێیە؟ بەڵێ. نایزانم. پیتەر بۆم بڵێ. ئا ئا ب ت ت ج خ ح د دەی ئەوە تەواوە. ئ ب ت ث پ ئ ئا چیتر دەی تەواوی بکە. ئەلیف با پ هیچ سوودی نییە. ئیتر نازانم. لەبیری بکە هایدی، با بگەڕێینەوە. ئێستا بەبیر تووڕە دەبێ. پیتەر تۆ نایانزانی. دەی با بڕۆین. چه راست و چپی خۆی لە یەک جیا ناکاتەوە. ئەوە هەموو خەتای ئەو پیرە مێردەیە. بەڵێ، تۆ ڕاست دەکەی. مامۆستاکە چەند نامەیەکی بۆ نارد، بەڵام وەڵامی نەدایەوە. ئەو پیرە مێردە نایەوێت نەوەکەی کراوە بێت بەڕووی ژیانیدا. ناشەوێنەوەکەی بڕوا بۆ قوتابخانە. پیاوێکی دڵڕەقا. لە ڕاستیدا من نازانم بۆچی. سەیرە. ڕاستە، بەڵام کێ لە ئێمە دەتوانێت ڕازی بکات؟ من هەرگیز کاری وەها ناکەم. جەماعەت، ئەو پیرەمێردە پێویستە هایدی بنێرێ بۆ قوتابخانە. ئەو پیرەمێردە بە کەڵکی پەروەردەکردنی ئەو منداڵە نایەت. ئەی کۆمەڵی خێرخوازان، دەبێت چارەیەکی ئەو کارە بکەین. هیچ کەس لە ئێمە هەوڵ نادات. من لەوە دڵنیام. منیش لەوە دڵنیام. بێچارە هایدی. دەبێت چارەیەکی گونجاو بۆ ئەو کچە بەستە زمانە بدۆزینەوە. دەبێ بە تەواوی چاودێری بکرێ. بەڕاستی کچێکی بەستە زمانە. بەڕاستی کچێکی بەستە زمانە هایدی. پووری دیدی یارمەتیمان دەدات. داوا لە خوای گەورە دەکەم کە یارمەتی ئەم کچە بەستە زمانە بدات. یارمەتی بدە خودایە. هایدی تۆ زۆر دوا کەوتی. دەبوایە پێش ئێستا بگەڕابایەوە. خەریک بوو بە دوا دابێم. داوای لێبوردن دەکەم چوینە ناو گوندەکە تا سەردانی یوکی بکەین. بۆ ناو لادێکە؟ بەڵام ماوەکە زۆر دوورە لێرەوە. بەڵێ، زۆریش سەرما بوو. جێبگرە با پیرە. چی؟ دەڵێن کە من تەمەنم بۆ تاش ساڵان و بۆیە دەبێ بچمە قوتابخانە. ئایا ئەوە ڕاستە؟ کێ ئەمەی پێوتی هایدی؟ منداڵانی گوندەکە. ئەوان دەچنە قوتابخانە. با پیرە، پێت وایە کە منیش دەبێ بچم بۆ قوتابخانە؟ نەخێر، پێویستت بەوە نابێ. بەڵام بۆچی؟ پێویستت پێی نابێ، چونکە ئەوەی پێویستت پێیەتی دەتوانی تۆ لێرە فێری ببی. باشە با پیرە، تۆ کاتێک مناڵ بووی نەچوویتە قوتابخانە؟ ڕاستە من ڕۆیشتم بۆ قوتابخانە، بەڵام دەبوایە جگە لەوەش کارێکی دیکە بکەم. چون بۆ قوتابخانە تەنها بە فیڕۆدانی کاتە. بۆچی؟ زۆری وانەکان گەلێ زۆرن، بۆیە مێشکی قوتابی پەرش و بڵاو و ماندوو دەبێ. کچەکەم، باوەڕم پێ بکە. کچەکەم، تو لیر زور دو مشتی چی خوشتری چون که همشتی چی حوانوت هیا زگل وی تو لگل بزنکانو برنار داده جی تیگه اشتی های دیک چکم باب زنم لراستی دامن نزنم پیتر پیوتم که وقتاب خانه هیچ سوده کی نیا پیتر راز دکا بیگو من تو استا برسی تبانانا که مام خوندهی من لگل من دالکانی نگونده که یاری بفرینم دکرد و زورش دل خوش بوم پیشتر من لگل برنارد و پیتر یاریم دکرد بلام که استا لگل من دالانی گونده که یاری دکم زور زور دلم خوشه با پیرا بلام با پیرا دزانی اوان لسرتا دا گلتی هم بمنده کرد لبر اوی من ناسم قطاب خانو هر وحا پیتکانیش نزانم باشه ده بخوندن اوان ده گرینگ به؟ با پیری هایدی حزدکا که هردم للای او بمینه توا بلام آیا اگر دور لخلق بمینه توا ده بیچی بسر بیت؟